سورة نور 35 نمبر آیات دے 15 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجت الزجاجت کانہا کوکب دری قد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم آيات السخ مشكلة د په مزه مزه ویم او دا ستاسو کوي ها دا مثال د توحید او د قران او د موحدینو سره په واسطه ها ورسته مثال راځي اده چا سره دي منافقینو او د کفارو د عقایدو او د اعمالو سره په دې مثال کې 15 سيزونه په جاندل پکار دي یو فاعل د نور څوک دی الله رڼا چا جوړ دی الله قبلون کې د رڼا څوک دی مؤمن موحد دریم دا رڼا مؤمن کوم ځای کې خدا پر سر کې نه دا پر سر کې درې سبب د رڼا سو دا رڼا د سره راغلو سبب یې سو همت د مؤمن همت یې وکړو راغه د وطن نه راغه د کلینا پس مکه خوب وکاو شوګیری وکاو سختې تکلیفونه برداشت کړه نو همت وکاو نه نه الله په لکه واچول اصل نه نه چولې پینزم دا نور د سره جوړ شوی ودنه دا نور جوړ شوی د وینا او د عمل د مؤمن نه وینایم دو قرآن و عملیم پا قرآن و اللہ تسشه جو لکلا رانا سوزن دار پانچ پیر فائل دو نور دے اللہ قبل ان کے دو نور دے مومن مومن دا رانا کم دے کہ خدا پزل کے سبب دا دے رانا سو حمد دا مومن دا رانا دسو جنا او دسنا جوڑے گی جوڑا شوی وا رنا جوڑا شوی وا د قول او د عمل د مؤمننا ا تا قول کو بجلی را وله کوردا ار سره برابر کړ فټنګ دی او کو لړمن نشتا میټر نشتا ته بجلی را واستې شي نه نو قول بکه ال تبزه درخواست باور کې چې ماره میټر ضرورت دی بیا بقول کې لړمن د به چرا شمال میټر ولګوا او پیسې بم لګې همت بم کې عمل بم کې صبر ورولینو البته به لراځي دا چې خورور نه راځي چې ته به بزد کور ناسه مماله به بجلی مرازي بل پونو بم راځي راډو نه بم راځي لړمن نه راځي نه قول بم کې عمل بم کې البته راځي لو قول او عمل بکې نو البته رڼا راځي لتا سفر بم کې قران بم زکه مهنت بم کې عمل بم کې وینا بم کې چېغه بم نو رڼا راځي اوس مثال پیش کړي معنا ولکو الله نور السماوات والارض الله رڼا چون کې د اسمانونو زم کوالو کې الله رڼا چې اسمانونو کې زم کو کې معنا زم کو والو کې رڼا اچې اسمانونو والو کې مثل نوری صفت رانا دا اللہ پلد مومن کی کمشکاتن پشاند یو تاغ دے پشاند یو دریچ دے لکھ دائے اتا پی جن دا یو دریچ دے فی ها چپ دے تاغ کے پدے دریچ کی مصباحن دیوئی لکھ دا اید تاغ کے دیوئی لکھ المصباح او دا دیوا فی زجاجتن پششکی دیوا دا باتی دا واغی تا دی رنا ور تکلا نو دا دیوی رنا یو خوا دی خواجی پکی سر یا هوا سر فرنی صفانی بیا اگر رنا دی پششکی بند اکلا اگر باتی او هغه شیشه دې بالکل صفا کړه لاغه رڼا صفا ده بیا هغه نورم صفای چې تیل دنه صفا دي د باتی نورانا نورم صفا ده دا تیل دنه چې باتی پکې پرته ده دا تیل جوړ شو دوه د زیتون صفا نون د زیتون سیوا نو داغه تیلم سیو داغه رڼام سیوا بیا په ششکم بندو ششم صفا وا پوش کانا الزجاجه تو دا شیشا گویا کتبه کوكب دا ستوره دې دریون پرقیدون کې یو قدو چبلول شي من شجرتن دا غونه مبارکتن چې د خیر وا دادا اغونه د صدا زيتونتن چونه د زيتون دا لا شرقيته ندا په طرف د مشرق د آبادینا ولا غربيه او ندا په طرف د مغرب د آبادینا چې کومونه د آبادینا دې طرف ته نصار په نور لګي ماسپخیم نه پس په سورې راځي د آبادای نو هغه نیمه رسول نیمه په نوري کما بوټه چې د آبادینا مغرب طرف ته دا نو نه ته غلمي پورې په د آبادې سورې او بیا په دوستو نور راځي نو هغه بوټه قیمتي نه بوټه هغه قیمتي دی چې په یو میدان باندې ولالي سانه تر مخامه پورې پاغې نور شوې لګي د نور یکادو قریب دی زیتوا تیل ده دی ونی یوزی او چرو خاندیاو کی نو دداسی بوٹی آغا تیل صفا پلکیگی چه سڑے او تو گوری چوی مس کرے نمنا صفائی ولو لم تم سس ہونار اگر کون رسیگی آغا تیلو تاور تیل صفا دی داسی مزیدار دی او بیائی کی دی باتیم صفا ورگرا نو داغی تیلو صفا دا وجن رنا صفا دا شیشه کی بنده دا شیشه صفا دا نور نلا نور دا رنا دا دا پاس دا رنا یو رنا داوا چه تیل صفاو بل رنا داوا چه شیشه کی اغباتی بندوان رنام صفاو یاد اللہ لنوره مضبوطی اللہ پخپل رنا آسو چکو گیجی او بیانی اللہ میساون دا پارد خلقو اللہ پاریو شیر پوا زگورا مثل نوری صفت درنا دالا کمشکاتن پشاند دریچی دی نور قرآن مشکات نمراد مومن سینا فی ها پدی سینک مصباحن سی اقید توحید دا او دا سی اقید فی زجاجتن دا سی صفا دا داغا اقید توحید دا سی صفا دا سی چمکی گی از زجاجا پشاند دا ششی اغه د توحید اغه عقیده دنه داغه په سینه کې داسې صفا او زلیګی لکه پشان د شیشه داسې عقیده د توحید چې د شیشه پشان زلیګی دا د سنه جوړ شوی و داسې صفا داغه عقیده کانها کوكب دریون دا بدن د مؤمن ا داسې داغه زړه صفا دې بدن صفا دې لکه پشان د ستوري د اسمان سنگ چه اسمان که ستوره پلکیگی دا غدا سی اقیدا پاگه که دنه دا سی پلکیگی دا سی اقیدا چه دا توحید پاگه که زلیدا دا جول شوی دا سنوا دا سی اقیدا جول شوی وا چه بلیگی من شجرت مبارکت زیتونا چه دا ونی دا زیتونا تیل صفاو نو زیتون مراد بدن دا مومن شجره نمراد قرآن و سنت دد دا سی عقیده چه جول شویوا پا بدن کی خیستا دا سی عقیده جول شویوا دا قرآن و دا سنت نا اے جول شوی دا سنو دا قرآن و دا سنت نا دا قرآن زدکلی و سنت زدکلی و پاغی عمل کلی و نو دا قرآن و دا سنت نا دا عقیده حاصل کلی و بدک رنا را استوا چاغا قرآن مبارکتن د خیر والا دے او زیتونتن مراد بدن د مومن آغا تیل صفائی نو زلیگی دا آغا بدن دا قدی سید و جنا زلیگی پا مخبان دے پا بدن بان روخانتی آئی لا شرقیتن ولا غربیتن ناغا و نا پا طرف دا مشرق دا عبادینا و نا پا طرف دا مغرب اغا چې داغه مؤمن واحد چې کله په تیارې او کله په رڼای کله په تیارې د بدملیانې کوي کله په رڼای د قران او د سنت نو اغا کلک مؤمن نه دی اسفا مؤمن نه دی مؤمن اغا دې چې تر سار نه تر ماخه ما پورې دوهې پابنوي 24 غنټه پاغه باندې د قران او د سنت شغلې لګي 24 غنټه هغه د وحي پابندوي د قران او د سنت صحیح او پابندوي نو هغه مؤمن اصل له هغه مؤمن په سیل روان پوجو قریب دې زه توها چې بدن دا یوزي او روحانتیاو کی زیت نمره بدن کړم قریب دا چې داغه مؤمن هغه بدن پلقيږي ویله کدا سړی دغه جنته دې نظر د مخ نه پتلګي دد د اخلاق نه پتلګي ولو لم تمسسه نار اگر کاغه ته بیان اون رسیږي اگر کاغه بیان اومني کی نو خلق شو ته ګوري ودا صحیح سړی دې صحیح عالم دې صحیح دیندار دې او چې بیا دا غید پازه په منبر د پاسه کی نه قران او سنت بیانې نو نور علی نور بیا هو رڼا د پاسه د رڼا یو رڼا دا په بدن دا چې د صحیح عقیده د توحید د قران نه جوړ شوی وا پس کې پسینه کې هغه رڼا د پی دوی مرلا راغلی وا د سر وجنا دوی دا بیان نه چې خلقو ته کین نور یو رڼا د ایمان نو د قران نه وا او بل رڼا دا د بیان نه وا دی وجنا شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله معنا کی نور الایمان علی نور القران تفسیر کبیر کی دی ابن تیمیه کتاب دے معنا کی نور دی ایمان دے په نور دی قران باندې اوس پوښه کنا پس پوښه یاد الله لنوری مضبوطی الله په فهم دی قران عزت ورکی الله په فهم دی قران سمرقند دی مقام کی خمانا کړی دا بحر العلوم غوی یهد الله لنوره عزت ورکی الله په پویا کولو د قران باندې نور قران هغه چاته چغږي په قران باندې خلق تعالی عزت مندی ورکه استاس حیثیت نو چې قران د زده کو په پویا شینو کلی کیسه عزت جوړ شو د دینه مکه چاته خیراله نو چې بیان د شورو کو درس د شورو کو نو خلق در باندې ماین شو پوش نو قران پیغمبر حضرت وګړه چې کله نبوت ملاو شو د مدینه خلک په ماینو ويضرب الله الامثال الناس وبيان الله مثالونه د پاره د خلکو او الله پاره شری پویا په بیوتن پکورونو کې اذن الله حکم کړي الله ان تور فاچ پورته د کریشي ويذكر في حسمه معنا اباد کریشي کورونا په دینداري باندې او یاد اکنیشی پدا اکور کی اسمہو توحیدہو توحید داللہ اسمہو کتابہو کتاب داللہ کور کے داللہ کتاب یاد کہی کور کے نم داللہ یاد کہی کور کے توحید یاد ہوئی یو سب بحلہو فیہا پاکی بیانے اللہ للہ پدے کے بالغدو بی سہار والآسالہو مازیگر رجال سلیدی لا تلہیہم را ممتدا مؤخر را کورونو کې سړی دی چې نغافل کوي د لرا تجارت ولا بهن لین دین ان ذکر الله تعالی د ذکر نا و اقام الصلات او د پابندی کولو د مانزنا و ایت زکات او د ورکول د زکات نه سړی خپل کاروبارم کوي تجارتونم کوي د قران درسونه مسر جاری ساتي منزونه مرسره کوي په جماعت سره زکاتونو مورکه دا الله هر یو حکم منی او خپل کاروبارم چلی نو قران دا نو چې ته دنیا کار کسب مکو نه دنیا م کوا دنیا م غټه تجارتونم کوا خو زما دینداری مرسره کوا یا خافون یوما خسی اسنه چې په لاره کې جنجال کونو خل پر مصیبت به بیا یا خافون یوما یریگ بدی دا غیر زنا تتقلب فی القلوب والابصار چې پریشان وای پای کی زړونا والابصار او نظرونا لیجزیهم الله دې دا بارا چې بدلور کې دی تعالی احسن ما عملو خستا چې دې کوم عمل کوي الله عز و جل د خستا عمل خستا بدلور کوم ويزيدهم من فضله او زياد بقدر رزق الفضل والله يرزق من يشاء بغير حساب الله رزق کي چاته چوغي بلا حساب الله رزق کي چاته چوغي بلا حساب بس دا شنو کي داسه ګران دي ان مې سبق تاسو کامل یو آیت ترجمه یو آیت ترجمه راوړو یو آیت ترجمه سم آیت مت آیت صحیح ہے ګوره ها بیا خلکو ستان آیت پاتې دي آیات نمبر 98 زبۃ پوسټانه کو 98 نمبر آیات د وکم سلم د اولی پاره من کان عدو لله و ملائکتی و رسولی آسوک چوی دشمن خاص د پاره د الله من اغسو کان چوی عدو و دشمن لله خاص د الله و ملائکتی دشمن د فرشتو د الله و رسولی او دشمن د فرشتان بیا او د الله و جبریل او دشمن د جبریل علی السلام و میکال او دشمن د میکال علی صلاتو و سلام فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ عَدُوٌ دُشْمَنْ دِي لِلْكَافِرِينَ دَ پَرَدَ كَافِرَانُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا پَتَاقِرَ لِقِلِ مَنْ إِلَيْكَ تَعْتَى آيَاتٍ دَلَعِ الْبَيِّنَاتٍ خَارَ وَاضِحْ وَاضِحْ وَمَا يَكْفُرُ أَوْ إِنْكَارْنَ كَيْ بِهَا پَدِ دَلَعِلُ إِلَّا الْفَاسِقُونَ مَگر مَا تَعُنْكِدُ حُكْمُنُ دَ اللَّهِ بیاویم من کان عدوان آسو چوی دشمن خاص دا اللہ و ملائکته او دو فرشتو دا اللہ و رسولی دو پیغمبرانو دا اللہ و جبریل او دو جبریل علیہ السلام او دو میکال علیہ السلام فإن اللہ عدو للکافرین بیشک اللہ دشمن دے دو پار دو کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا بِتَأْكِيدٍ عَلَيْكَ مِنْ لَدُنْكَ تَأْتِي آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ دَلَائِلُ وَاضِحَةٌ وَمَا يَكْفُرُ إِنْكَارٌ كَيْ بِهَا بَدِ دَلَائِلُ إِلَّا الْفَاسِقُونَ مَغْرَمَتُونَ كِذُ حُكْمُ